już znamy zwycięzcę. Ja znam, ale podzielę się z Państwem także kilkoma odpowiedziami, które wpadły nam w oko. Pytaliśmy, dlaczego warto wyjść ze strefy komfortu, by być kreatywnym, by zmierzyć się z rzeczywistością. Chodzi o odwagę, tak żeby być odważnym. Może sięgnąć gwiazd, może zasmakować czegoś więcej. Państwo proponują także ten lodowaty prysznic. O, to też zdecydowanie taka wprost strefa komfortu, opuszczenie jej. Pytaliśmy, dlaczego warto wyjść ze strefy komfortu, bo żyje się tylko raz, bo dzieci nas obserwują i naśladują. Według badań naukowych spowalnia to procesy starzenia, nawet naprawia zniszczone komórki mózgowe, a wszyscy przecież chcemy być wiecznie młodzi. Tak napisał pan Jarosław, który wygrywa lot w symulatorze Boeinga oraz skok w symulatorze skoków spadochronowych wartości 508 zł brutto. Sponsorem w konkursie jest marka FlySpot. Miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. flyspot.com. A no właśnie, wystarczył jeden SMS, odpowiedź, no i fantastyczna nagroda wędruje do pana Jarosława. Raz jeszcze gratulujemy i bardzo dziękujemy wszystkim z Państwa, którzy brali udział w tym konkursie. Jeśli marzą Państwo o lataniu, no właśnie, można tego spróbować bez odrywania się od ziemi. A w naszych konkursach w sobotnim poranku liczą się kreatywność, szczerość, oryginalność. Proszę być z nami, proszę uważnie nasłuchiwać. Za 10 minut 9. Open my eyes. Today's a new day. Tell myself, take my time. Put the brakes on my brain. Wrap me up, spin me round, spit me out. I could feel either way. So maybe you're down in the gutter, or high in the clouds, it don't matter. Song for the summer, song for the rain. Get a little closer to see clearer again. Song for tomorrow, song for today. Come a little closer to feel right again. All this while, which road should I follow? Sit yourself down. Come right tomorrow. Wrap me up, spin me round, spit me out. It's always the same. So maybe you're down in the gutter, or high in the clouds, it don't matter. Song for the summer, song for the rain. Get a little closer to see clearer again. Song for tomorrow, song for today. Come a little closer to feel right again. Song for the summer, song for the rain. Get a little closer to see clearer again. Song for tomorrow, song for today. Come a little closer to feel right again. Song for the summer, song for the rain. Get a little closer to see it clear again. Song for tomorrow, song for today. Come a little closer to feel right again. Mówiliśmy o bieganiu, jak to było lata temu i Państwo także na ten temat. Dwie dwójki, siedem trójek. Będąc młodym chłopakiem, to był 97 albo 8 rok, to musieliśmy się po parku chować, bo palcami nas wytykali i pokazywali, że coś z nami nie tak. Do dzisiaj z kolegami wspominamy, jak się zaczynało bieganie w Polsce, bo to wstyd było biegać w tamtych czasach. Pozdrawiam. Bardzo dziękuję. Słyszałem też, że biegają, uciekają gdzieś. No pewnie jacyś złodziejaszkowie. To chyba opowieść lat 70. albo 80. Tak było. Bardzo dziękujemy za spotkanie, dziękujemy za wszystkie sygnały. Za 7 minut o 9 serwis, po 9 Paweł Turski i Codziennik. A my dziękujemy, życząc dobrego weekendu. Olga Szućko, Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki, Piotr Łodej. Kłaniamy się, do usłyszenia.